कृपा कीजिए। ओम सनावतु सहनो भुनतु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै येन भूताद्यः पुंसां द्वैः चत्वारिभिः समसादरभिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि त्रयम् शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आप सभी का आदर नमस्ते। आइए आप सभी का दसवां वृत्ति कक्षा में स्वागत है। भगवान की कृपा से असीम अनुकंपा से हम जो है यहाँ तक यहाँ जी अनंत जी पाठ हो गया हो गया था। अब जो है पश्यति वक्ति चाति वो निकाल लेना होगा तो आप प्रथम ऑनलाइन है जैसा निकाल लीजिए तो अस्ति वक्ति ख्याति ख्याति शब्द पंचमी विभक्ति बहुत है और अंग जो है नकारांत पुलिंग अंग सप्तमा विभक्ति के वचन है। अंग प्रत्यय शब्द जो है पुलिंग है यहाँ पर अंग पुलिंग हो गया है। अस्यश्च वक्तिश्च ख्याति मतिमति मत की तरह चलेगा मतलब अस्यतेश्च वक्तिश्च ख्याति च इति अस्यति वक्ति ख्यातयः हो गया और उसे लुंगी की प्रत्यय की अनुमति आ रही है और से अनुमति आ रही है। भातो धातो हलारे यंग उसे भातो अनुमति आ रही है और कर्तरी की अनुमति आ रही है। पर अस्यति जो है असु के धातु है ये अस्यति जो है असु क्षिपणे धातु है और ये है विवादी गर्जी धातु है। विवादी भ्यशन अस्यति विकरण है अस्य जो विकरण है तो की धातु तो असुक्षेपण फेंकने में है और वकी है वच परिभाषण ये वकी जो है वच परिभाषण ये जो आपका आजादी गण की धातु है क्योंकि तो वकी है तो स्वरूप बताया हुआ है अमित जी इसलिए उनको थोड़ा बता दे रहा हूँ। अस्यति दिवाली गणी है पता कैसे लगा तो चलिए जो यह है दिवाली जैसे वही यहाँ पर वही अदाली का कैसे है कैसे पता चला क्योंकि यहाँ पर जो सब है उसकी प्रवृत्ति में सचल को फिर वक्ति बनेगा। ऐसे ही जो है ख्याति है यह क्षण कथने जो है क्षाय कथने तो क्षाय कथने वाले है ये अदाली गणी की है तो ख्याति से तल्लुक हो गया प्रकथन अभी तो क्या हो गया जी अति हो गया अस्यति वक्ति ख्याति धातु जैसा रखेंगे अति वक्ति ख्याति धातु पंचमी होने के कारण परिभाषा है तस्मादित्य सभी जानते हैं लोग कि तस्मादित्य इससे यहाँ पर पंचमी होने के कारण रस्य उपस्थित हो गया तो अर्थ हो गया अस्यति वक्ति ख्याति धातु पर अनुभूति बस समाप्ति पंतक है तो यहाँ पर जो है अंग प्रत्यय जो भवती है तो अंग श्री जो प्रत्यय है उस स्थाने अंग होती स्ले स्थाने अंग भवती और स्वीप प्रत्यय होने के कारण स्थानीय बल आदेश आदेश स्थानीय तो स्वीप के स्थान में जब आदेश हुआ तो स्वीप प्रत्यय है ये अंग भी प्रत्यय हो गया इसे प्रत्यय होगा अस्थिति ख्या जो धार्य पर स्थाने अंग भवती स्थाने अंग आदेशो भवती कदा प्रतिवादनी लुंगी पर कर्ता वाला जब लुंग होगा मैंने पता है नकार या कर्ता को कहेगा कर्म को कहेगा कर्ता यहाँ पर जो है लुंगी पर उदाहरण है परास्थत परास्थम ये है लिंगा किया है वच का है अवोचक अवोचक अवोचन और ख्या का है ख्या का है आख्य आख्यन ये जो है लिंग लगाता है सामान्य भूत है तो प्रयास ये आदमी पता है उपायर्ग है और धातुक्षेपण है तो अतुत्यादि की धातु संज्ञा है वैसे आदि में असुक्षेपण यदि धातु हो धातु पाठ हो तो आप देख सकें देखना चाहिए हमारे पास जो रामलाल कपूर का है मेरे पास तो असुख में भी आप देखते हैं आदिवाद में असुक्षित में दाल लेते हैं पेज नंबर 33 है और कॉलम जो है एक है फर्स्ट है असुक्षित तो ये जो असुक्षित है धातु पाठ में नहीं विवादी है विवादी है आप बाद में लिया कीजिएगा अभी जल्दी जल्दी निकाल सकते हैं निकाल लेंगे बस थोड़ा सा संकेत कर रहा हूँ आप ही विद्यार्थी पर उतरने की आवश्यकता नहीं विद्यार्थी है सबसे आगे बढ़ेंगे तो संकेत करते हैं तो असुक्षेपण धातु है इसमें अंतिम में आप लोग ने कहा है कि आपका उदात्त तो जो होता है पत्नी पद पत्नी भाषा होता है जैसे भू धातु पद है तो पत्नी पद है पर यहाँ पर प्रयास ये आत्म हो गया ये आत्मने पद कह हो गया तो इसके लिए वाचिक है उपसर्गा वचनम मने उपसर्गा उपसर्गा उहोहो वचनम तो बोल रहे हैं यहाँ पर ये है उपसर्ग पूर्वक जो है अति और उह ध्यान है इसको आत्मने पद कहिए आत्मने पद होता है ये समझ में अस्थिति पर ध्यान देना है ऊपर में ध्यान देना है तो अस्थिति उही है उही तो अस्थिति उपसर्ग है उपसर्ग पूर्व अस्थिति धातु से आत्मने पद जानना चाहिए पूर्वक शब्द में चल करके लुंगावस्था में आप जैसे कर दीजिएगा लूंगी तो परी अति था और लुंग का ल था और लुंग के ल को त गया है अब इस स्थिति में जो है समय था परंतु अस्थिति व्यक्ति ख्याति भ्योंग कह दे रहा है और हो किसके के अंग आदेश हो जाता है और अंग कहीं हो गया प्रत्यय आदेश तो अंग हो गया पई अंग सभी अंग सभी करके अनुबंध के परी अस अत है और इस स्थिति में एक सूत्र है सत्रह नंबर निकाल लीजिए 7417 सात चार 17 नंबर सूत्र अस्यति थुक अस्यति और थुक जो है प्रथम एक वचन है और अंग ही रहा है और रिवृषोंगी गुण जो पिछला नंबर 7-16 से अंगी की अंग आ रही है तो अंगस्य अंतावयव थुक आगमो भवी अंगी परतः सपनी है अंगी और अंगी परतः अस्यते अंगस्य अंतावयव थुक अभ्यंतों पर भाषा है उसका जो है अव्यय होता है कि अवयव होता है, ये बताया हुआ। तो यहाँ पर अंतावय होया तो इसमें अस के बार बार तो परी थुक थुक अंग का अर्थ कैसे भी है, और इसमें कि आजादियों को आगम होता है, लुंग लंग करता है, तो आजादी को आजादी है ये धातु अलाई असूक्षित है, इसलिए आठ आगम हो गया, तो वह धातु से पूर्व में होगा, तो परी आठ अस थुक अंग इत्यादि करेंगे तो परी आ का जो थ बच जाएगा और अत। अभी जो है परी और हमें इको परिया बन गया, इको जो हो गया परिया, और आ है और मैंने आम है पर आगम आगम भाग होता है, आकार और आकाशवर्ण विभाग कर दीजिए, आकाशवर्ण में विभाग कर दीजिए, तो आस बन गया। इस स्थिति में जो है इको नीचे कर दीजिए पर्याथ बन गया और थुक का पर्याथ गया, फिर अंक अत है तो पर्यासम परम ऊपर वाले अभ्यास संयुक्त कर देना चाहिए, तो प्रयास ये बन गया प्रयास। तो सभी को समझा प्रयास था, अनंत जी समझे, द्रोण जी आप समझे, चलिए प्रयास थे काम कुछ नहीं है, प्रयास काम कर लीजिए, आतम आतम होने से आतंकितः जो सप्तम अध्याय दूसरा अध्याय सॉरी सप्तम अध्याय दूसरे पाद का 81 नंबर इक्यासी मैंने 81 नंबर सूत्र है, आतंकितः अतः शास्त्रीय और शास्त्रीय वजह है जिसका यह है बहुवी समास और आतो यह जो इसके सूत्र है साबसी अतः के अंदर आ रही है और यह लिखी आ रही है और के जो सात जो चतर नंबर है इसे सार्वधातु के अंदर अंगसिका का अधिकार चल रहा है, फिर पहला मंत्र किया है तो क्या बन गया जी, अतः जो आपके पंचमी है तो पंचमी से उत्तर से तो आ ही जाकर उत्तर से विशेषण हो गया, अतः अनंत हो गया तो अकारांतात बन गया तो अकारांतात उत्तर मैं गीता में गीत का जो आ रहा है गीता मनगावयव गीत का अवयव जो के मभी जो आकार है गीतावयव जो आकार है मैंने गीता में जो सती है वो अवयव सती है से ऐसा अर्थ हुआ गौरव से आकार स्थान आदो भगवती आदेश होगा पदार्थ और काम है और अकारांत है प्रयास है उसके स्थान में हो गया तो प्रयास हो गया और इसके साथ जो है यह है लोक वाली ये जो है आर जो है स्थिति में जो है लोगों की वकार का लोग यहाँ पर यकार है वल के प्रतिम का जो है वल है उस वल से यकार यहाँ पर लुप हो गया है प्रयास थी प्रयास्थे बन गया प्रयास थे ताम हो गया तो प्रयास थे आम बन गया तो प्रयास मन प्रयास थ प्रयास प्रयास है जो अंत कुछ है प्रयास अवोचत अवतम अवोचन यह है हम विचार थे और यहाँ पर वच से लुंग ले आइएगा की ले आइएगा की के स्थान पर पढ़ा हो जिसको चल रहा है उससे जो है की के स्थान पर अब लिया जो आगम कर लिया तो अट वाच और लोग के साथ आएगा तो अट वच अंग है कर बोल दिया ये परिधातु है वक्त की है तो इसमें तो बोल दिया ध्यान में रखकर तो ये तीन तिप का जो है वित्त संबंधी का लोक होंगे तो अलंत हो गया तो अर्थ वच किसी स्थिति में वच उम सात चार चतुर्थ पाद का 20 नंबर सूत्र 7 4 28 तीसरा नंबर सूत्र है लीजिएगा आप लोग वच जो है ये षष्ठी मुख एक वचन है उम जो है ये प्रथमा द्वितीय है यहाँ पर है एक सौ ये विजेता चला रहा है चल ही रहा है और तो गया वी होने के कारण वच अंग वचो अंग वचो अंग आगमो भवती अंगी परत वच अंग को उम आगम होता है अंग के परे रहते तो यहाँ एक प्रश्न पर उम जो आगम होता है अंत्यात अतः परो भवत तथा उस मृत अंत्यात पर परिभाषा लगाएंगे तो यहाँ पर मृत परिभाषा क्या बन जाएगा वचो अंत्यात अतः पर उम आगमो भवती अंगी पर या अंगी पर वचो अंगस्य अंत्यात अतः पर मने तो अंगस्य अंत्यात अवयवात या अंत्यात अंगस्य में पक्षी है वचो अंगस्य अवयवात अंत्यात अतः पर वच के अवयव अंत्य से परे वच में अवयव है व वकार अकार च वच है इसलिए वचो अंगस्य अवयवात अंत्यात अतः पर आगमो भवती अंतः तो अंग के रहते वच अंग के अवयव अंत्य अंत से उमागम होता है तो यहाँ पर कि अंग परे है ही और अंग के परे रहते वच अंग है प्रत्यय प्रत्यंग से तो अंग जो है इस वच अंग के अंत के अवयव जो अंत अच एक ही है इसमें अंत्य का मतलब एक ही है अनेक अठो के साथ अंत होता है तो उन को ध्यान में रख करके कहा गया हुआ है तो एक है तो ही आद्य अंत एक ही आद्य अंत के समान काल होता है आदि रंग समझ है आप जैसे हम आपको बताए हुए आप सब जानते हैं इस संबंध में कि जिसके आप ही पुत्र हो उनसे पूछा रहे बड़ा पुत्र कौन है तो कौन है कोई पूछे जिसको नहीं पता है मेरा है यही मेरा बड़ा पुत्र है यही मेरा छोटा पुत्र है यही मेरी बड़ी बेटी है यही मेरी छोटी बेटी है एक ही पुत्री हो तो वही बड़ी संतान वही छोटी संतान ऐसे ही एक ही हो तो जब अंत के कार्य करना हो तो अंत ही हो गया अंत कर देंगे तो हुआ तो अलंत है अब जो है अनुरोध करके म चला जाएगा तो अब गुणा लगा देंगे कार और वो ले करके ओ बन जाएगा ओ हो जाएगा अ वो अच्छा के साथ जोड़ दीजिए तो अवोचे बन गया अवोचताम स्थान तो तस जो है अवोचतम के स्थान पर गया है ताम हो गया ताम ताम तस के स्थान पर ताम हो गया है ताम हो गया तो अवोचता बन गया और अवन अव वही जी आ गया है झोलता हो गया अहंकार का अनुभव क्या है फिर जो है अवोच अंत हुआ अंत के साथ फिर जैसे पता चलो अंत जो है सकाल का लोक हो गया अवोच अन्न हो गया और तो अवोच अवोच तो करने क्या करेंगे अब करने के अवोच अंग है अतोगुण में कर रूप हो गया तो अवन ये हो गया तो समझ में आ गया अवोचन की स्थिति किसी को कोई शंका नहीं नहीं चलिए तो आगे आगे जो है आक्षत आचरम आचल इस पर भी चल जा लेते हैं तो यहाँ पर आम पूर्वक है ख्या धातु है ख्या बचेगा और यहाँ पे अट आगम लगोगे तो अ और क्या है अंग उपसर्ग है, यहाँ पर अंग उपसर्ग है तो अंग उपसर्ग है और अट आगम हुआ है तो अंग अट ख्याल अंग हो जाएगा अति वक्ति ख्याल इसलिए के संग हो जाएगा तो अंग तो है ही तिप है निकाल कर अंग का आ और अकर मिलन कर दीजिए तो आ हो जाएगा आ ख्या माने आ ख्या अ ये स्थिति है। इस स्थिति में आतो ये आतो रूप करते हैं आकार अंग के अंतिम अंग में लोप होता है इत्यादि माने इत के पहले तो यहाँ पर जो है 64 नंबर सूत्र है चतुर्थ पाद का 64 नंबर सूत्र है आतो निपुंजा है इससे कृति की अंति आ रही है तो अर्थ कर गया जी अर्थ बन गया अंगस का विशेषण है आकारांत आत इसलिए आकारांत अंगस अंतर स्थान में लोगोती यहाँ पर अनंत भाषा की उपस्थिति मिलेगा संक्षिप्त अर्थ की परिभाषा की हो जाएगी और अर्थ बन जाएगा आकारांत अंतर्थ लोपोवती आधातु के ये आधातु इसमें जो है कि अति कृति आधाति अंगत संकल्प आदि तो इसलिए यहाँ पर कृति आधाति संघर्ष अंगत हमें लोपो होगी तो आधातु के कृति आजादो आपके पड़ता है इरादी आधा और आजादी आधा के पड़ेगा तो लोप होता है तो यहाँ पर अंग जो है नित्य है तो आजादी नित्य धातु अंगित आधातु की आजादी का गुण है आरुख है से है उसका लोप हो गया तो आख्य बन गया और फिर और आख्यत बन गया नहीं है तो आख्यत बन गया या आख्यताम बन जाएगा और आचन बताया था और जैसे आचरण विशेष एक विशेष है आरोप जैसे एक आकार का लोप कर दिया कोई सभी को गया आगे चले अब आगे है लिपि सी वर्ष ये 3153 सूत्र है लिपि सी वर्ष लिपि सी हुआ लिपि सी हुआ आकारांत पुमलिंग पुमलिंग कीजिएगा क्योंकि धातु है को आप देखो किसी से आ गया है आकारांत बोल रहा हूँ मूल में एक आरांत है तो एक आरांत बोलिए आकारांत भी बोलिए बस वो आदेश होंगे आदेश एक को जो है आ गया है तो आकारांत को लिंग लिपि सिचि हुआ शब्द अंतिम ये होता है जैसे सोम का सोम पवला है अरे हुआ का हुआ बनेगा पंचमी में लिपिची हुआ पंचमी जो है वचन है जो अभी समाप्त है लिपिश्च सिकिश्च हुआश्च इति लिपिति हुआ ये समाह हुआ ठीक है लिपिश्च सिकिश्च हुआश्च इति लिपिति हुआ तस्मा इति सिति हुआ ये समाहारक गुण समास हुआ इति अनुवाद महार गुण समाज है एक वचन है ऊपर से वही अस्थिति वही छाती जो कभी पढ़े तो चलेंगे सवाल करके लिखा से धातु होती आई है धातु होने की समझ आई से धातु होती आई है तो और क्या बना जी ये भी धातु है अस्थिर जो है अधायाम तो वह धातु पर अलग अलग करेंगे तो लिपि उपदेहेशो धातु पर आदेश होती कर्मी वाचनी लुंगी पड़ता पड़ता वाची लुंग पड़े हो तो लिंग स्थान में अंग होता है लिपि और धातु से पड़े पड़े न पर लिपि का अलिपत बना अकत बना और फेन का आफत बना। एक पहले का उदाहरण दिया एक बच्चे का तो अलग मैंने उसने लिपा लिपना हमारी भाषा में हम आके वहां पर जब कुछ गांव में कुछ गुमत जाएगी उसको लिख के लीप नहीं लोग कहते हैं तो लिपना लिपा मैंने उसने लिपा पर उसने लिख दिया लिपा। तो यहाँ पर इस प्रकृत जो सूत्र है अंग कर दीजिएगा अर्थ कर दीजिएगा और जिसमें अंग है और प्रसिद्ध है और यहाँ पर तुरंत लघुपन से जो गुण प्राप्त था तुरंत लघुपन के गुण प्राप्त था परंतु हो गया कुनिमित के मान करके कुनिमित मान करके के स्थान में जो गुण और वृद्धि प्राप्त होते हैं तो यहाँ पर जो है अंग जो इसको मान करके तुरंत से गुण प्राप्त हो रहा था उसका इसने निषेध कर दिया तो अलिपत बन गया। उसने सीधा उसने शिक्षण किया उसी क्षण क्षरण किया तो है धातु का भी सकार जो है सकार उसको सकार हो जाएगा और उसमें कुछ है ही बस यहाँ पर भी पवन से गुण प्राप्त हुआ कुंभ विषय हो जाएगा तो और कुछ इसमें नहीं असी तक तो मैं तीन जो है में हो ही जाएगा इसमें विषय और आयाम उसमें स्पर्धा की स्पर्धायाम स्पर्धा की इतने बुलाया आहवत है स्पर्धा परंतु अंग उत्सर्ग होने के कारण यहाँ पर बदल जाता है अर्थ बदल जाता है हार शब्द है हार हार में जब आ जोड़ देंगे तो आहार लगेगा हार में वीर लगेगा हार में संहार हो जाए तो हार तो एक ही है हरण कर तो संहार का मीनिंग होगा सब करना आहार का मीनिंग हो जाएगा खाना हो जाएगा और विहार का मतलब घूमना भ्रमण करना तो बन जाता है उपसर्ग करने के कारण उसमें अर्थ में कर्म हो जाता है ऐसे हुए स्पर्धा अर्थ में है परंतु यहाँ पर अर्ण उपसर्ग होने के कारण बुलाना हो गया तो उसने बुलाया यहाँ पर हुए धातु है उसको जो है आदि शब्द जैसे मैंने बताया था आकर दीजिएगा और आ बन गया वाह बन गया अंग है और वाह है अंग है तो है यहाँ पर हाथों में पिछड़ा लोप हो गया है परे है यहाँ पर इसलिए अकारांत अंग के अंतिम है उसका लोप आदेश हो गया है तो कोई विशेष नहीं है। आगे है आत्मने परेश श्याम आत्मने परेशु आत्मने परेशु अकारांत नपुंसक लिंग आत्मने पद शब्द पत्नी विभक्ति बहुवचन है अन्य तरस्यम अव्य पद है अनुवृत्ति इसमें लिपि स्थिति आदि है और अस्थिति ख्याति आ रही है कर्तरी की अनुमृति आ रही है लुंगी की अनुमृति आ रही है धातु धातु रेखादय क्रिया से धातु की अनुमति आ रही है लिपि स्थिति लिपा अंग आदेशो भवति अन्यतरस्याम धातु विकल्पे आत्मनेपदेषु आत्मनेपदेषु कर्तृवाचिनि लुङि परतः कपनी को पहले ले आएंगे तो कर्तृवाचिनि लुङि परतः लिप्यादिभ्यो धातुभ्यः लिपि फ इत्येतेभ्यो फे इत्येतेभ्यो धातुभ्यः परस्य अंगादेशो भवति विकल्पेन आत्मनेपदेषु परतः आत्मने पद परे हो तो उदाहरण है अलिपत अलिप्त असिचत असिक्त अहवत अहवास्त ये बनाया है। तो ये जो है लिप धातु जो है स्वरितेत है और क्षरण जो है शिच धातु है ये भी स्वरितेत है, स्वरितेत होने से उभयपदी हो गया। तो जब उभयपदी होने से जब क्रिया का कर्ता मने स्वरित कर्तृभिप्राय कर्ता का अभिप्राय जब क्रिया के फल में होता है तो क्रिया कर्ता जब क्रिया का फल जब कर्ता को मिले कर्तृभिप्राय क्रिया फल तो जब कर्ता क्रिया का फल जब कर्ता को मिलता है स्वयं को तो उसे आत्मन पद होता है। कर्ता का फल जब क्रिया को न मिल करके अन्य को मिलता है तो पृथ्वी पद हो जाता है। तो क्रिया का फल जब कर्ता को मिलेगा तो आत्मन पद हो जाएगा, आत्मन पद हो जाएगा लिप और सुचार स्पर्धायाम जो है सॉरी कविता में इत है होने से आत्मनिपद है, बस ये विशेष है। तो यहाँ पर जो है ये जो प्रकृत सूत्र है आत्मनिपद श्याम, इस प्रकृति सूत्र से जो है पक्ष में जब अंग हो गया है और जब पक्ष में अंग नहीं होगा जब विकृत तो स्विच हो जाएगा। तो अंग पक्ष जब होगा तो अट है अटागम कर दीजिएगा विप है सिच के स्थान के स्थान में अंग हो गया आत्मने पद सूत्र श्याम सिंह तो आत्मने पद में है। तो अलिप अत गुण प्राप्त है तो गुण प्रदर्शन कर लेगा और पूर्वक अलिपत बन जाएगा और कुछ भी नहीं है ऐसे अवशिष्ट बन जाएगा। पर जिस पक्ष में अन्य तरह से जिस पक्ष में अंग नहीं होगा उस पक्ष में यथा प्राप्त है सिच हो जाएगा। तो सिच जब हुआ तो अलिप सिच त सिच का मतलब स हुआ तो अलिप स त इसी में झलो झली झल से तो सकार का लोप होता है झल के पास से झल से उत्तर सकार का लोप झल के परे जाते हैं। तो यहाँ पर जो है कि झल से कर सकार का लोप झल के परे जाते तो सकार का लोप हो गया धन प है उससे उत्तर का प झल है क्योंकि तो झल धन से लेकर के हल के लोप है तो उसमें सर स है बीच में नहीं सॉरी लिप जो है ख फ प है इसलिए प झल है उससे कर सकार का लोप हो गया झल तो परे है ही तो हो जाएगा। अब जो हो जाएगा क्या हो गया अलिप लिप्त मैने स का लोप हो गया ऐसे ही सिच है क है तो क है तो अ सिच सिच स और क है तो इस स्थिति में जो है वही धनोझली सिच स है तो धनो जल का तो लोप हो ही जाएगा। अब इस स्थिति में असिच त असिच त इस स्थिति में पीछे आपने पढ़ा है लिंग सीतावापन जो है एक दो मन कितमत करता है वो एक दो ग्यारह नंबर सूत्र है प्रथम अध्याय जो दूसरे पाद है उस दूसरे पाद का जो है 11 नंबर सूत्र है कि लिंग सिचावात्मने पदेशु लिंग सिचावात्मने पदेशु ये आपने पढ़ा। तो ये जो है 21वीं जो हल है उससे परे झगादी लिंग और सिच है उसको आत्मने पद विषय में कितबत हो जाता है लिंग और सिच को कितवत होता है लिंग और सिच कितवत हुआ तो इका मैंने इको धन का केंद्र क्या रही है हलंकात की व्यंगति आ रही है, तो मैंने इक समीपात हल परऊ झलादि लिंग से तो आत्मने पद से किद्ध होती। तो यहाँ पर जो सकार का जो लोप हुआ है वो लोप करने से पहले किद्वत कर दीजिए, लोप करने से पहले किद्वत कर दीजिए, क्योंकि जब आप शेष का लोप कर देंगे फिर स्थान जमा करेंगे तब भी तो किद्वत करके वहां पर जो है फिर का तो करना ही होगा, पहले भी कर देंगे तो ठीक ही रहेगा। इसलिए लिंग से आपने पर किद्वत करके किद्वत हुआ, किद्वत होने से यहाँ पर जो औसत गुण प्राप्त था, गुण प्राप्त था पुगंत लोगों पर से वो नहीं हुआ, वो न अलिप्त में हुआ न अशिक्त में हुआ, दोनों में गुण प्राप्त था परंतु शिक्षा होने से कर्म से निषेध हो गया है। तो जो है सकार का लोप कर देंगे तो अशिच है चोर को चबर के सामने कर होता है, तो यहाँ पर चबर्ग को जो है कबर्ग हो गया है। ये चौक सात सॉरी अष्टम अध्याय दूसरे पाद का तीसरा नंबर सूत्र निकाल लेंगे तो आप निकाल सकते हैं, सात दो तीस नंबर सूत्र है, सप्तम अध्याय दूसरे पाद का तीसरा नंबर सूत्र है। तो ये हो गया है तो ये हो गया। और वे स्वयं धातु जो है उन पक्षों का आहवत आहवत है, और यहाँ पर आपने पद में आहवत बन गया, मैंने आहवत मैंने वे धातु जो है अंग पक्ष में तो आहवत बनेगा, आहवत बनेगा, और आत्मने पद में जो है अटागम होगा, अंग आहवत बनेगा, आह मैंने आहवत बनेगा, आहवत बनेगा। इसमें जो है कि अहवत और अफवास अफवास तो अहवत है, तो इसमें कोई विशेष नहीं है, अहवत अंक आप लोग झाकर का लोप कर दीजिए, लोप कर दीजिएगा अ है तो अहवत बन जाएगा, और सिक्स पक्ष में होगा तो अफवास तो बीच में सिक्स का स है अहवास ऐसा बन गया, उसमें कोई विशेष नहीं है, कोई विशेष नहीं है। सभी को समझ में आ गया। अब आगे है कुशाद्युता परस्मयी प्रदेशु, इसका कल इस पर विचार करने का अभी 5 मिनट समय है। आप लोगों को भी कोई प्रश्न पूछना हो पूछिए, इसमें हालांकि कुछ है नहीं, इसमें विशेष है नहीं, तब भी जो है कल इस पर विचार करेंगे, कोई प्रश्न हो तो पूछिए, नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं। कोई प्रश्न है? नहीं। चलिए मंत्र पाठ करते हैं। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी को सागर में से